trzeci Polskiego Radia Środa, 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. NATO wyśle wojska na wschód Europy. Dodatkowi żołnierze prawdopodobnie trafią m.in. do Polski. Największa europejska linia lotnicza niemal całkowicie sparaliżowana. Trwa strajk pilotów Lufthansa. Mieszkańcy Krakowa w referendum odpowiedzą na pytania, czy chcą zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Amerykańskie kredyty dla Ukrainy i sankcje wobec Rosji coraz bliżej. Izba reprezentantów opowiedziała się za gwarancjami kredytowymi dla Kijowa na kwotę $1 miliarda. Zgodziła się też na sankcje m.in. wobec Rosjan odpowiedzialnych za interwencję wojskową na Krymie i podważanie suwerenności terytorialnej Ukrainy. W odpowiedzi na ukraiński kryzys i rosnące zagrożenie dla niektórych członków NATO, w tym Polski, ważne decyzje zapadły też wczoraj w Brukseli. Sojusz dał zielone światło na wysłanie dodatkowych wojsk do krajów członkowskich w sąsiedztwie Ukrainy i Rosji. Zawiesił też współpracę wojskową z Moskwą. Sojusz dał zielone światło, by dodatkowe wojska i sprzęt pojawiły się we wschodniej Europie. Niemal na pewno w Polsce, prawdopodobnie także w krajach bałtyckich i być może w Rumunii czy Bułgarii. Nasze władze wojskowe dostały zadanie, by przygotować propozycje, jak możemy wzmocnić naszą wspólną obronę. Mówił w Brukseli sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Planiści NATO mają zastanawiać się nad przerzucaniem wojsk na stałe lub na jakiś czas, nad dodatkowymi ćwiczeniami i misjami lotniczymi. Wiadomo już, że w tych ostatnich udział zadeklarowały m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Propozycje mają być znane za kilka tygodni, a polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski liczy, że Warszawa także znajdzie się na liście. Do Polski już przyleciało dodatkowe tuzin F-16, 300 żołnierzy amerykańskich. Będziemy radzi kolejnym tego typu wizytom, a jeszcze bardziej stacjonowaniu na stałe w Polsce. Nie jest wykluczone, że niektóre z propozycji NATO będą tajne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia, dlaczego jedna ze szkół z województwa łódzkiego nie dopilnowała zgłoszenia 9 uczniów do sprawdzianu 6-klasisty. Do placówki nie trafiły arkusze egzaminacyjne, bo pani dyrektor zapomniała zgłosić uczniów. Napiszą test 3 czerwca, a pełniący obowiązki dyrektora komisji Marcin Smolik zapewnia, że incydent nie utrudni im rekrutacji do gimnazjum. Zaświadczenia o wynikach otrzymają w tym samym terminie, w którym otrzymają wszyscy ich koledzy. Także tutaj w dzień zakończenia roku szkolnego zaświadczenie o wynikach również te dzieci otrzymają. W sumie w całej Polsce sprawdzian pisało wczoraj ponad 350 tysięcy uczniów. Jak im poszło? Dobrze. Zabrakło mi miejsca na napisanie całego opowiadania, ale po prostu wyszłam za linijki. Wszystkie zadania zrobiłam. Najdłużej czasu zajęło mi zadanie z matematyki. Jednego zadania nie skończyłam. Z matematyki musiałam obliczenia zrobić. Teraz się stresuję przed wynikami. A te uczniowie poznają 18 czerwca wraz z końcem roku szkolnego. Jeden z największych strajków w historii Lufthansa już trwa. Od północy protestują piloci. Akcja potrwa do soboty. To oznacza też kłopot dla polskich pasażerów. Odwołano 42 rejsy między Warszawą a Frankfurtem i Monachium oraz prawie 40 na linii Niemcy-Kraków. Z rozkładu lotów na środę, czwartek i piątek trzeba było wykreślić ponad 3800 połączeń, czyli zdecydowaną większość. Szacuje się, że strajk pokrzyżuje plany ponad 425 tysięcy pasażerów. Na lotniskach powinno być jednak spokojnie. Strajk był zapowiedziany, a lista odwołanych lotów była znana od poniedziałku. Gotowość do protestu wyraziło ponad 5 tysięcy pilotów Lufthansy. Domagają się oni podwyżek i przywrócenia przywilejów emerytalnych. Straty z powodu strajku mogą sięgać kilkudziesięciu milionów euro. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Krakowie będzie referendum w sprawie igrzysk. Radni miasta na specjalnej sesji zdecydowali, że 25 maja mieszkańcy w głosowaniu odpowiedzą m.in. na pytanie, czy chcą organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Wiceprezydent Krakowa Magdalena Stroka liczy, że decyzja będzie na tak. To jest projekt, który ma poparcie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, poparcie radnych sejmików województwa małopolskiego. To poparcie również wyrażało się w badaniach prowadzonych pod koniec ubiegłego roku. I to jest moment, w którym Rada Miasta Krakowa bierze współodpowiedzialność za ten projekt. Radni przyjęli też rezolucję, w której proszą władze pozostałych gmin zaangażowanych w projekt igrzysk, by oni też przeprowadzili u siebie podobne referenda. Luksusowe hotele nie dla pekińskich urzędników. Z listy miejsc, w których mogą być organizowane konferencje i oficjalne spotkania, zniknęło właśnie 27 najdroższych adresów chińskiej stolicy. W chińskich mediach niejednokrotnie pojawiały się informacje, że wysocy urzędnicy szczególnie upodobali sobie spotkania w najbardziej luksusowych hotelach Pekinu. Prowadzona przez obecnego prezydenta Chin Xi Jinpinga kampania antykorupcyjna dotarła właśnie do pekińskiego ratusza. Urzędnikom kategorycznie zakazano urządzania przyjęć w 5-gwiazdkowych hotelach. To nie wszystko. Konferencje nie mogą trwać dłużej niż 2 dni. Zdarzało się bowiem, że pod pretekstem omawiania ważnych zagadnień organizowano wyjazdy, które miały więcej wspólnego z turystyką niż pracą. Według informacji chińskich mediów, budżet reprezentacyjny pekińskich urzędników skurczył się do $1 000 000. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Na serwis zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. To będą wiadomości sportowe. Damski głos, Monika Sułkowska. Ale nie ten damski głos, co wczoraj. Pierwsze ćwierćfinałowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów zgodnie z oczekiwaniami były pełne emocji, choć nie zobaczyliśmy może gradu goli. W obu spotkaniach padły po 2 bramki, oba zakończyły się remisami, 1-1. W hiszpańsko-hiszpańskim pojedynku Atletico zremisowało z Barceloną, a Manchester United tylko kilka minut cieszył się z prowadzenia w meczu z Bayernem Monachium. Później Bawarczycy wyrównali. Jest jedna sytuacja, która czerwonym diabłom i ich kibicom będzie się śniła po nocach. Wiele takich sytuacji nie będziemy mieli, mówi w przerwie meczu angielski komentator o 100% CLBK. Był z bramkarzem sam na sam, ale niepotrzebnie zdecydował się na kombinowanie z technicznym uderzeniem. Zawód Anglików jest wyraźny, szczególnie że w pierwszej połowie to Bayern przeważał, ale po przerwie Czerwone Diabły grają nieco lepiej. Efekt: bramka z rzutu rożnego. Podaje Rooney, uderza Vidic. Kto by pomyślał, pisze z lekkim zdziwieniem komentujący mecz na żywo dziennikarz Guardiana, ale od razu przypomina, że w ciągu ostatnich 2 lat w Champions League Bayern zawsze zdobywał bramki na wyjeździe. I rzeczywiście, po 8 minutach mamy remis. Bawarczycy cały czas grali kombinacyjnie, ale gol jest w dość angielskim stylu. Robben ciągnie do przodu, podaje na skrzydło do Rafini. Dośrodkowanie, strącenie Mandzukicza i precyzyjne uderzenie Schweinsteigera. Kończy się na remisie 1-1, mimo że Manchester, szczególnie po przerwie, pokazał się z dobrej strony. Tylko co z tego? Nikt na Wyspach nie ma złudzeń. W Monachium o awans będzie bardzo ciężko. Adam Dąbrowski, Londyn. Rewanże zostaną rozegrane 9 kwietnia. Nie zobaczymy wtedy Schweinsteigera, który w końcówce wczorajszego meczu zobaczył czerwoną kartkę. Dzisiaj natomiast nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pomiędzy Borussią Dortmund a Realem Madryt. Nasz piłkarz pauzuje za kartki. W drugim dzisiejszym meczu Paris Saint-Germain gra z Chelsea. U nas pod lupą znaleźli się sędziowie, o których pracy, jeśli się głośno mówi, to zwykle źle, bo popełniają błędy. Polski Związek Piłki Nożnej rozwiązał zawodowy kontrakt z sędzią Pawłem Pskitem. Stało się tak na wniosek przewodniczącego kolegium sędziów Zbigniewa Przesmyckiego. Podstawą decyzji było, jak to ujęto, całokształt boiskowych dokonań. Chodzi oczywiście o to, że sędzia popełniał zbyt wiele błędów. Hokeiści walczą w finale o Mistrzostwo Polski. Wczoraj rozegrali spotkanie numer 5. Górą było Ciarko Sanok, które pokonało GKS Tychy 4-3. W rywalizacji play-off do 4 zwycięstw Ciarko prowadzi 3-2. Kolejny mecz jutro w Sanoku. Na serwis zaprosił PKN Orlen. Sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się na zachodzie kraju, a wieczorem na nizinie szczecińskiej może padać. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie spada. Ranek zimny, miejscami nawet z przymrozkami. W dzień już od 7 stopni w Trójmieście, 9 w Suwałkach i Elblągu, 11 w Warszawie, Lublinie i w Bydgoszczy, 13 w Krakowie i Rzeszowie, 15 stopni w Gorzowie i Bielsku-Białej, do 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pi, pi, pi. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻet Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites.

Dzień dobry. Ja bym chciał temu panu powiedzieć, który tak Węgrów przed chwilą wychwalał, że od 1 lipca zeszłego roku istnieje u Węgrów też elektroniczny system poboru opłat, który nazywa się HuGo. I niestety, no ale też mają go-boxy na wzór naszych wiatoli i niestety już się winietki w kioskach skończyły. Pozdrawiam, czuwaj. HuGo? My to tak trochę ładniej chyba, mam wrażenie. 15,5 minuty po siódmej. Ktoś będzie dziś szczęśliwy. No bo dostanie 3-dniowy podwójny karnet na festiwal. Orange Warsaw Festival 2014. LDN, jeden z przebojowych singli z debiutanckiej płyty Lily Allen All Right Still, to piosenka zainspirowana Londynem, rodzinnym miastem wokalistki. W refrenie tej słodko-gorzkiej piosenki o radościach i bolączkach życia w wielkim mieście Lily ironicznie pyta: słońce na niebie, czemu miałabym chcieć być gdzie indziej? A jak brzmiałyby słowa refrenu piosenki o Warszawie, mieście, w którym w czerwcu odbędzie się Orange Warsaw Festival? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. 73533, czekamy na Państwa odpowiedzi, przeróżne, bo przeróżne przychodzą w ciągu ostatnich dwóch dni i jutro także będziemy mieli podwójny karnet na ten festiwal. 73533, pytanie oczywiście jeszcze przypomnimy Państwa, przed ósmą ktoś otrzyma od nas podwójny karnet. No to Lily Allen. 73533. Czekamy na odpowiedzi przeróżne. 20 minut po siódmej teraz. Było wygodnie? Słychać? No troszkę było. No, o to chodzi. Przez te radio. No, wygodnie, te kolega usiadł. Krystian Hanke. Teraz zajmiemy się sprawą konfliktu ogólnoświatowego, bo o tym gazety rozpisują się na pierwszych, na drugich stronach także. Rzeczpospolita dziś spogląda na konflikt piórem, no można powiedzieć oczami Leszka Balcerowicza, który mówi tak: słaba reakcja Zachodu, władze, Władimir Putin może skierować wzrok wszędzie tam, gdzie są bogactwa naturalne. Tak mówi wicepremier i były wicepremier i były minister finansów Rzeczpospolitej, opisując i analizując ten globalny konflikt. Globalny, no bo niżej tytuł Pakt Putin-Obama. Sygnałów, że Zachód skłania się do uznania Ukrainy za rosyjską, za część rosyjskiej strefy wpływów, jest coraz więcej. Nowa żelazna kurtyna podzieli Europę. Polska znajdzie się po jej dobrej stronie, Ukraina po złej. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że w zamian Stany Zjednoczone chcą rozlokowania swych wojsk w Europie Środkowej. Szefowie dyplomacji krajów Sojuszu Atlantyckiego rozmawiali wczoraj w Brukseli o budowie stałych baz wojskowych paktów w Polsce i krajach bałtyckich. Gdyby znalazły się u nas dwie ciężkie brygady krajów NATO, byłbym usatysfakcjonowany, mówił Radosław Sikorski. Według naszych rozmówców w USA to nie jest tylko marzenie. Takie plany rozmieszczenia w Polsce na stałe dwóch brygad armii USA, czyli 8-10 tysięcy żołnierzy, już są dyskutowane w sojuszu NATO, czyli NATO myśli też o rozmieszczeniu w krajach bałtyckich dużej bazy lotniczej. Trybuna pisze o tym, jakby uzupełniając, że Ukraina nie ma szans na członkostwo w NATO. Kijów ma jednak nadzieję na wspólne manewry z Amerykanami i Polakami. To pierwsza strona Trybuny, a gazeta w tekście NATO odstrasza. Pisze też, że NATO pracuje nad wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski i naszej części Europy. Dodając jeszcze jeden wątek ukraiński. Ukraiński parlament przyjął wczoraj uchwałę o natychmiastowym rozbrojeniu nielegalnych grup. W poniedziałek w Kijowie członek prawego sektora zranił 3 osoby, w tym wicemera Kijowa. Choć rozbrojenie nielegalnych grup jest wedle zachodnich dyplomatów elementem planu deeskalacji dyskutowanego przez Rosję i USA, to Moskwa nadal odmawia prawomocności rządowi Arsenija Jaceniuka. Czytamy na pierwszej stronie Wyborczej. W Gazecie Polskiej codziennie Kreml nie odpuszcza Ukraińcom. Ten wątek też podjęty. Prawy sektor ponownie znalazł się w centrum uwagi, potem jak jeden z jego członków ranił w Kijowie 3 osoby. Rosyjskie media wykorzystują wydarzenia, aby potwierdzić tezę, że ukraińskie władze tracą kontrolę nad sytuacją. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej. A wracając jeszcze do Gazety Wyborczej na chwilę o reakcji Rosji na pewne elementy krytyki takiej polityki Kremla. Wyrzucić z pracy, zamykać w łagrach, odbierać obywatelstwo. Gorliwi słudzy Kremla licytują się na pomysły, jak karać rosyjskich krytyków polityki imperialnej. To relacja z Moskwy Wacława Radziwinowicza. Jeszcze jeden wątek rosyjski, ale poboczny, a właściwie no, niektórzy mogą w ogóle nie łączyć z kryzysem. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło o 34% więcej Rosjan niż w 2012. Wygląda jednak na to, że był to ostatni tak imponujący wzrost. Hotelarze przyznają, goście ze wschodu zaczynają nas omijać. To w dzienniku, w którym także anonsowany już przeze mnie artykuł, że w ubiegłym roku emigranci przysłali do Polski ponad 17 miliardów złotych, czyli 300 milionów mniej niż w roku poprzednim i aż o 3 miliardy mniej niż w najlepszym pod tym względem roku 2007. Hojność maleje, pomimo że wyjeżdżających przybywa. Według szacunków profesor Krystyny Iglickiej-Okulskiej z Uczelni Łazarskiego, za granicą przebywa już ponad 2,5 miliona rodaków i ewidentnie zapuszczają tam korzenie. Osiedlają się na stałe, sprowadzają rodziny, zaciągają kredyty. A łączenie rodzin i zrywanie więzów z Polską to również utrata motywu do transferowania nad Wisłę zarobionych pieniędzy. Czytamy w dzienniku, dodam tylko, że od wejścia Polski do Unii rodacy na obczyźnie przysłali do kraju 167 miliardów złotych, wyliczył dziennik Gazeta Prawna. No, oczywiście jeszcze temat protestujących opiekunów i rodziców niepełnosprawnych i w Trybunie dziś kolejni desperaci, bo do protestujących mają dołączyć członkowie związków zawodowych, pisze Trybuna, i w Gazecie Wyborczej, w której Dominika Wielowiejska apeluje o okrągły stół w tej sprawie. Na sam koniec jeszcze informacja zupełnie z innej dziedziny naukowej. Plasterek z wbudowaną inteligencją, sposób na precyzyjne dawkowanie leków wtedy, gdy jest to potrzebne, opracowali koreańscy inżynierowie. Opisuje rzecz całą Nature Nanotechnology. To taki plasterek na skórę. Elektronika pomoże leczyć chorobę Parkinsona na przykład. To na naukowych stronach Rzeczpospolitej dziś. To Krystian Hanke. Dziękujemy. Spotkamy się także 12 minut przed 8. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Radiowa Trójka? Tak, to my. Dzień dobry pani. Bardzo się cieszę. Proszę pana, ja bym się bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo chciałam się dowiedzieć, jakie jest pytanie na ten konkurs

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. 9 osób rannych, zablokowana droga krajowa nr 92, być może na kilka godzin. To efekt wypadku, który wydarzył się przed 6 w Wilkowie w Lubuskiem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca dostawczego Mercedesa z lawetą na litewskich numerach rejestracyjnych zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarową Scanią. Na rozbite pojazdy najechał kolejny Mercedes z lawetą, który przewoził na niej busa. 9 poszkodowanych osób przewieziono do szpitali w Międzyrzeczu i Świebodzinie. W miejscu wypadku policjanci zorganizowali objazdy. W co trzeciej polskiej szkole marnowana jest żywność. Rocznie w koszach może lądować nawet 1600 ton jedzenia. Tak wynika z badania Millward Brown. Mama troskliwie przygotowuje kanapkę, a dziecko przychodząc do szkoły wrzuca kanapkę do kosza i najczęściej udaje się do sklepiku szkolnego, gdzie kanapkę wymienia na słodycze. Mówiła Marta Marczuk-Komiszka z programu Tesco dla szkół. Problem marnowania jedzenia występuje też na stołówkach szkolnych. Najczęściej dlatego, że uczniowie dostają porcje, które są dla nich za duże. Czasami też dzieci nie jedzą, bo szkolne obiady po prostu im nie smakują. Amerykańskie władze ogłosiły alarm przed tsunami na Wyspach Hawajskich. To skutek trzęsienia ziemi o sile ponad 8 stopni w skali Richtera, które nawiedziło Chile. Liczba ofiar kataklizmu wzrosła w tym kraju do 5. Więcej o tym w serwisie Trójki o 8. Jest propozycja, by na Litwie zapisywano polskie nazwiska w oryginale. Wystąpili z nią współrządzący krajem socjaldemokraci. Proponują zmianę litewskiego kodeksu cywilnego. Teraz przewiduje on, że obcobrzmiące imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej. Kwestia pisowni nazwisk polskich na Litwie jest od lat jednym z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach na linii Warszawa-Wilno. Pora już na ekonomię w Trójce. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. W Polsce znowu przybyło urzędników. Jak podał Eurostat, w ostatnim kwartale ubiegłego roku w państwowych urzędach, służbach oraz placówkach samorządowych pracowało ponad 1 000 000 osób. W 2013 roku urzędnicze zastępy zasiliło 22,5 tysiąca pracowników. Ale choć liczby te rosną z roku na rok, to na tle Europy nasza urzędnicza armia nie jest liczna. Rzeczpospolita pisze, że na 1000 mieszkańców w Polsce pracuje 28 urzędników, tyle co w Wielkiej Brytanii czy Danii i mniej niż we Francji i Niemczech. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9:30. Ruszyły negocjacje w sprawie tańszego gazu z Kataru. Tak sugeruje wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik, którego dziennikarze zapytali o to, kiedy można spodziewać się renegocjacji kontraktu z Katarczykami. Zobaczymy, jak skończą negocjacje, dopóki nie skończą rozmowę. Spokojnie, skąd pan wie, że nie zaczęli? Także ciągle rozmawiają. Mnie nie zadowala żadna cena. Każda jest za wysoka, także moją intencją, żeby to była najtańszy gaz, jaki jest dostępny w ogóle. Kontrakt na dostawy gazu z Kataru podpisano 5 lat temu. Umowa zakładała dostawy 1 000 000 ton LNG rocznie przez 20 lat od 2014 roku. Koszt dostaw zależeć będzie od cen ropy naftowej na rynkach światowych. Największa firma windykacyjna w Polsce, KRUK, przejmie hipoteczne kredyty klientów Getin Banku. Źle spłacane kredyty o łącznej wartości 710 milionów złotych KRUK kupił za 230 milionów. Wydaje się, że mało, ale eksperci uważają, że to wysoka wycena, zważywszy na to, jak niektórzy klienci radzą sobie ze spłatą zobowiązań. W zamian za to Getin udzieli kredytu KRUK-owi na kwotę 260 milionów złotych. Rekordy wszechczasów na amerykańskiej giełdzie. Indeks S&P 500 ma nowy rekord. 1885,5 punktu. Wczoraj zyskał 0,7%. Wzrosty również w tej chwili w Azji. Nikkei powrócił ponad granicę 15 tysięcy punktów. W tej chwili zyskuje 1,4%. Hang Seng do góry o 0,21%. Shanghai Composite o 0,26%. Złoty nieznacznie mocniejszy. Euro po 4,16, dolar 3 złote 1 grosz, funt 5 złotych 1 grosz, frank szwajcarski po 3,42. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Zapowiada się pogodny dzień, zachmurzy się i może wieczorem padać na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 7 stopni w Trójmieście, 9 w Suwałkach i Słupsku, 11 w Warszawie, Toruniu i Chełmie, 13 w Nowym Sączu i Krakowie, 15 w Katowicach i Legnicy, do 17 we Wrocławiu. Tak będzie w ciągu dnia w najcieplejszym momencie. Ranek jeszcze chłodny. Nawet przymrozki są. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. to chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 km. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach Van Economy. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Mam pytanie do redaktora Łukowskiego. Czy mógłby mi powiedzieć, ile w tej chwili świeci mu się lampek w okolicach Kunowa w Świętokrzyskim? Chciałbym wiedzieć, ilu oprócz mnie jeszcze słucha Trójki. No, generalnie mógłbym powiedzieć, ale to będzie nasza słodka tajemnica. I tak to określmy, jeśli chodzi o lampki ze słuchaczami. Włączony odbiornik, taka lampeczka się pojawia. Tak to ustaliliśmy. 227 trójek. Aha, jeszcze bardzo ważny telefon. Dzień dobry, pan Med stanął na wysokości zadania. Dobry, hard rock, porządny. To jeszcze w nawiązaniu do tego cyklu, który rozpoczęliśmy wczoraj, czyli grupy Smoki. Dziś mamy bardzo mało czasu, bo musimy co zrobić? Co dzisiaj musimy zrobić? Zamknąć i otworzyć. Dwa zamknąć, i dwa zamknąć, jeden otworzyć. Tak, jestem jeszcze pod wrażeniem określenia hard rock. Ale proszę, jak ładnie wczoraj się pojawiła grupa Smoki i wczoraj zaczęta. Chris Norman napisał list do dyrekcji radia, że sobie inne rzeczy, więc niestety. Musimy zamknąć, ale obiecałeś, że na koniec będzie piosenka Sally. Szukamy. Na razie jest to przebój w Danii. Jak stanie się przebojem w Polsce, pomyślimy. Na razie zamykamy. Ja myślę, że to jest wielokropek, dlatego że ostatni album Bruce'a Springsteena dla mnie nie jest jego nową płytą. Jest jednak taką trochę zbieraniną przeróżnych rzeczy. Widocznie jest w tej chwili na zakręcie. Tom Morello bardzo mocno zaakcentowany na tej płycie. Jego zespół już niestety nie w pełnym składzie E Street Band. Myślę, że czekamy na nową płytę po prostu. Ale zacznijmy tak jak zawsze. You know, one of the initial things I want to have fun. You know, I just started out doing it for fun. That's a big reason why I still do it. Od Blinded by the Lights do High Hopes. Jest tylko jeden boss. Bruce Springsteen. Tak, bo dziś będziemy kończyli nasze spotkania z bossem, oczywiście w naszym cyklu, bo generalnie oczywiście artysta będzie się pojawiał w audycji porannej. Trzy refleksje mam po spotkaniach z bossem. Po pierwsze, tak jak z Pearl Jam byliśmy pod specjalnym nadzorem Krystiana, bo uwielbia i może startować w wielkiej grze, tak tu przy Brusie byliśmy pod specjalnym nadzorem Mariusza Owczarka. I musimy tu podziękować, że dzięki uprzejmości kilka nagrań się pojawiło. Tak, to jedna refleksja, a druga refleksja jest taka, że słuchaczom chyba się podobało bardzo. Tak zaglądałem do internetu i komentarzy i rzeczywiście spotkania z bossem cieszyły się popularnością. Traktuję to jako misję, dlatego że i tu Mariusz Owczarek na pewno potwierdzi, myślę, że Bruce Springsteen wciąż jeszcze zasługuje na więcej u nas. Cieszę się. I trzecia refleksja, to tak jak z Eddiem Vedderem. Okazało się, że Bruce Springsteen to jest taki normalny, fajny gość. Jego zdanie programowe, które się w naszym dżinglu pojawiało, jest na pewno obowiązujące do dziś, że sprawia mu to po prostu frajdę. I to słychać. Tak. Mhm. Jak będziemy kończyli? Będziemy kończyli piosenką, która promowała tą jego ostatnią płytę. Płytę, po której się przed chwileczką trochę przejechałem, ale bez przesady. On ma filtr jakości ustawiony bardzo wysoko. Pomysł, żeby na nowo wrócić do paru nagrań, które robił wcześniej w nowej wersji, nie jest znów tak rewolucyjny. Tak jak mówię, myślę, że to jest przystanek przed taką zupełnie nową premierową płytą. No to posłuchajmy. We'll be right back. No i tak to właśnie wyglądało. Bruce Springsteen, pani Agnieszka napisała, że zwieńczeniem radiowych spotkań z bossem powinien być jego koncert w naszym pięknym kraju. Oby kiedyś się udało. Bruce już się pojawił w Warszawie w sali kongresowej. Zdaje się, to był taki koncert bardzo akustyczny, tylko on i gitara. Taki, który by się w Osieckiej bardzo sprawdził. O właśnie. Mm-hmm. Mariusz Owczarek, trzymamy go za słowo, powiedział, że jak wygra kiedyś w Totolotka, to nam sprowadzi bossa. Wczoraj była jakaś całkiem spora kumulacja. Może mu się udało. Zobaczymy. Wczoraj też była kumulacja różnych newsów. Wśród nich wyłapałem taki, że odnaleziono wspólne nagranie Rodrigueza i Johnny'ego Cash'a. I? No i właśnie, jak to, i że nowa płyta Michaela Jacksona. To drugie akurat jest, zdaje się, prawdą, bo był nawet odsłuch tej płyty dwa dni wcześniej. Jeżeli chodzi o Rodrigueza, to trochę mnie na razie zaniepokoiło zdjęcie, ewidentne wycięte nożyczkami, takie wspólne ich. To bardzo było widać, jak sklejono ich razem. Tak, trzeba brać pod uwagę to, kiedy się pojawiły te informacje. No i teraz zaczynamy nowy cykl. Nazwisko, które już się pojawiło... Nawet zastanawialiśmy się kiedyś tutaj głośno. Powiedzmy od razu, że decyzji wtedy jeszcze nie było, ale dojrzewała i dojrzała. Jest. Wprawdzie w jego przypadku tak bogatej kariery bardzo trudno wybrać. Postanowiliśmy zrobić coś w rodzaju własnego greatest hits. Takiego, jakiego tak naprawdę nie ma na rynku, które pokazuje całą karierę Cash'a. Johnny Cash, to będzie bohater naszych najbliższych spotkań, to już jest jasne. Nowa płyta jest, nie słuchałem jeszcze i trochę się boję, bo ten pierwszy utwór, który znamy, Bardzo mi się podoba. I nie oj, wiem, nie bój dalej. Się, dlatego że takie archiwalne wydania po latach są często obciążone tym, że jest to wyciąganie rzeczywiście takich nagrań nieprzeznaczonych nigdy do publikacji. Natomiast to była cała gotowa, skończona płyta na początku lat 80. Wytwórnia płytowa stwierdziła, że cash wyszedł z mody, takie granie już w tej chwili nie ma racji bytu i po prostu położyła tą płytę na półkę na 30 lat. A teraz nagle okazuje się, że jest gotowa, skończona płyta i to jest naprawdę nowa płyta. Tyle, że nie jest to cash z końca kariery, tylko z początku lat 80. mniej więcej. Johnny Cash będzie bohaterem, będzie opowiadał? Będzie opowiadał, za chwilę opowie o jednej ze swoich pierwszych napisanych piosenek, napisanych wtedy, kiedy jeszcze marzył nawet nie o karierze piosenkarza, tylko o karierze no w pewnym sensie naszego kolegi radiowego, bo niedługo później zaczął się szkolić na radiowego prezentera. No to posłuchajmy. Napisałem Folsom Prison Blues nazajutrz po obejrzeniu filmu na ten temat w ścianach więzienia Folsom. Był rok 52, byłem wtedy w wojsku, w lotnictwie, w bazie w Niemczech Zachodnich. Wtedy to jeszcze marzyłem, żeby kiedykolwiek po prostu zaśpiewać w radiu. Nie myślałem nawet o nagrywaniu czegokolwiek, co napiszę. Próbowałem napisać ten numer z punktu widzenia kryminalisty. Trzeba było nieźle wysilić wyobraźnię. Zastanawiałem się, jaki może być najbardziej okrutny powód zabicia drugiego człowieka. I doszedłem do wniosku, że jest taki, po prostu chęć zobaczenia, jak umiera. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Play with it. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Pick it one more time, Willie. One more chance. From this prison, if that railroad train was mine, bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Blow my blues away. Coś mi podpowiada, że to będzie bardzo ciekawy cykl. Dodajmy gwoli ścisłości historycznej, że towarzyszył mu w tym akurat nagraniu Willie Nelson. Pochodziło to z programu telewizyjnego Storytellers. Ta piękna opowieść wprowadzająca była tu powodem. Piotr Metz, zaczynamy spotkania z Johnem Cashem. Dziękujemy. Bardzo do usłyszenia dziękuję. Jutro. Dziękuję. I czas na tygodniki, Krystian Hanke. A przegląd środowych zaczniemy od tygodnika powszechnego. Warto zwrócić uwagę na nowy format tygodnika. Mniejszy, no taki tygodnikowy bardziej. No i to jest rzecz, na którą kiedyś zwracaliśmy uwagę. Pamiętasz? Kolejny tygodnik z etykietą czerwono-białą. Nie wiem, moda albo no po prostu... Może z badań wynika, że tak właśnie... Ale jeśli niemalże wszystkie mają czerwono-białą etykietę, to one gdzieś giną na półce. No nie wiem, nie będziemy podpowiadać, tak czy inaczej to ciekawostka, bo to kolejny. I właściwie jeden z ostatnich tygodników, który nie miał czerwono-białej, teraz już ma czerwono-białą etykietę. Na okładce Kto zatańczy z Putinem i wewnątrz tekst Pawła Reszki. No tutaj tak naprawdę sugestia kierująca się w stronę Chin. Niewykluczone, że Rosja usiłująca utrzymać wpływy na Ukrainie zostanie zmuszona do tego, aby oddać Chinom część wpływów na własnym terytorium. Współpraca z Chinami wobec sankcji Zachodu to realny scenariusz, który kreśli autor tego artykułu. Tym bardziej, że Chińczycy mogą dać nowe technologie Rosji. To bardzo ciekawa analiza w tygodniku powszechnym, w którym także dyktatorzy z dobrych domów. Janusz Korwin-Mikke powraca przy każdej okazji podkreślając: nie jestem demokratą. Młodzi, wykształceni i dobrze sytuowani biją mu brawo. Groźne to? Czy tylko ciekawe? Pyta tygodnik powszechny w tym tekście. Tak, oczywiście, zdaje się, że przypisałem autorstwo artykułu o Chinach Pawłowi Reszce, to Paweł Marczewski. Paweł Reszka kreśli sylwetkę Janusza Korwin-Mikkego. Teraz już jest tak, jak być powinno. Jeszcze Poznań pełen pozorów, także w tygodniku powszechnym. Przy pomocy efektownych plasterków władze Poznania starają się leczyć wszystkie choroby miasta. Warto przyjrzeć się tej strategii w roku wyborów samorządowych, pisze tygodnik. W kraju takich cudów będzie więcej. No i warto być na to wyczulonym. W tygodniku powszechnym także relacja z rekonstrukcji historycznej egzekucji Kazimierza Łyszczyńskiego, uważanego za pierwszego polskiego ateistę, w jego roli profesor Jan Hartmann i tekst Kraj stosów. Ateizm to kwestia zbyt poważna, by zostawiać ją politycznym celebrytom. I temu tematowi też sporo uwagi poświęca tygodnik Polityka, zresztą profesor Hartmann na okładce. Prawo do niewiary. Czy ateiści w Polsce są szykanowani? Pyta Polityka. Wewnątrz numeru także rozmowa ze Stanisławem Obirkiem, byłym księdzem, o niebezpieczeństwach łączenia fundamentalizmu religijnego i politycznego. A przy okazji także tekst Joanny Podgórskiej. Przedstawiciele Kościoła wielokrotnie znieważali w wypowiedziach publicznych osoby niewierzące, gejów czy feministki. Obrażani mają dość i zaczynają kierować sprawy do sądów. Ale polskie sądy słabo sobie radzą ze sprawami o pomówienia osób czy instytucji. Podejmują je niechętnie i wykonują dużą pracę myślową, żeby nie wydać wyroku, pisze autorka artykułu. Poza tym w Polityce także Ukąszony, czyli sylwetka profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Latami grawitował ku PiS, aż został jedynką warszawskiej listy tej partii do europarlamentu. W istocie prestiżowym kandydatem numer jeden tej partii. Czym sobie na to zasłużył? Pyta Wojciech Szacki. Skąd takie względy Kaczyńskiego, który nie należy, dla profesora, który nie należy nawet do partii? Można to wytłumaczyć kolejną fazą przemiany PiS. Eurowybory to dla szefa partii tylko test przed walką o władzę. Jeszcze jeden profesorek i ojczyzna trafi do tworek. Trawestuje Bismarcka polityk PiS, któremu nie leży rosnąca pozycja grupy profesorskiej, również na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Dodam jeszcze, że także w tym tygodniu w Polityce, już z tematów pozapolitycznych, to miejsca kultu, czyli Seattle, czyli kolejna rocznica śmierci Kurta Cobaina. W 20. rocznicę śmierci wokalisty Nirwany świat nadal uważa Seattle za ostoję kultury młodzieżowej, ale tam w Seattle jako jej centrum wskazują dziś na niedalekie Portland, gdzie zresztą niedawno był Tomasz Grozdowski i jego relacje z Trzech Ameryk w Trójce w audycji popołudniowej. No i jeszcze o hashtagach. Wiesz, co są hashtagi? No, takie krzaczki. Tak, takie krzaczki, które robią furorę w internecie. Słowa za kratkami. Bardzo ciekawy tekst Bartka Chacińskiego w Polityce o właśnie tej nowej modzie, która z internetu przenosi się na ulicę. To dodam jeszcze tylko, że w Gazecie Polskiej o Rosji w różnych względach, o Władimirze Putinie, o rosyjskiej mentalności, o prorosyjskiej polityce władz III RP i tak dalej. Sporo miejsca w tygodniowym wydaniu Gazety Polskiej. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa francuska. Paryż, Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam serdecznie. No i zaczynamy. O czym pisze prasa? Proszę pana, jestem krótkowidzem. noszę okulary, a powinienem dzisiaj wziąć wielką lupę, żeby cokolwiek europejskiego znaleźć. Od Le Parisienne po Le Figaro, Le Monde, Libération i katolicki La Croix, ja mówię tylko o prasie centralnej, bo przecież Sud-Ouest i inne gazety. Kompletnie nie ma Europy, to jest tak, jakbyśmy byli na Bora Bora. Francja nie leży w Europie. Francja po prostu zapomina o Europie, bo Francja jest w tej chwili skoncentrowana tylko na jednym temacie. Mianowicie chodzi o nowego premiera, o Manuela Valsa, który zastąpił Jean-Marc Ayrault. To śmieszne, bo Ayrault był, to jest człowiek bardzo kulturalny, bardzo fajny i bardzo sympatyczny, jednocześnie jest germanistą, a więc jest tym człowiekiem, który jest po wschodniej stronie Francji. Natomiast Manuel Valls urodził się w Barcelonie, mówi świetnie po hiszpańsku, po katalońsku, a więc ma troszeczkę inny temperament od swojego w stosunku do swojego poprzednika. Europa jest, oczywiście, o co mam Parisienne przed sobą i na pierwszym miejscu jest PSG Chelsea, a zatem petrodolary katarskich szejków kontra góra rubli Abrahamowicza, czyli przyjaciela Putina. No tak, to jest ta Europa obecna dzisiaj we francuskiej prasie. Ale nie upadajmy na... Nie popadajmy w taki pesymizm, bo właśnie w katolickim La Croix znalazłem artykuł dotyczący Unii Europejskiej, mianowicie tego, że będzie mini szczyt środkowoafrykański dotyczący tego, co się dzieje w Środkowej Afryce, w Republice Środkowoafrykańskiej. Tam jest bardzo gorąco, tam się dzieją straszne rzeczy, jeśli chodzi o sprawy humanitarne i właśnie Francja zorganizowała taki szczyt dzisiaj w Brukseli. Unia Europejska i Republika Środkowoafrykańska, z tym, że to jest taki szczyt, któremu przewodniczy François Hollande i Herman von Rompuy, natomiast jest to taki szczyt, powiedzmy sobie, troszeczkę okrojony, europejski, bo jest tam 13 państw europejskich, w tym Niemcy i Wielka Brytania, no to już dla Francuzów jest bardzo ważne, bo to są te koła lokomotywy europejskie, które są dla nich, dla Paryża najważniejsze. I 12 państw afrykańskich, w tym Gabon i Czad, odgrywające tam główną rolę. No cóż, bliska ciału koszula. Rzeczywiście sytuacja w tym kraju, w Republice Środkowoafrykańskiej, jest bardzo trudna. Rzeczywiście tam giną ludzie i ludzie się mordują z pobudek, powiedzmy sobie, religijno-etnicznych, no ale to jest właśnie tak, jak Francja widzi Europę, jak widzi rolę europejską, mianowicie nie zwrócone w stronę Ukrainy. Ukraina ją mniej interesuje, Ukraina, która jest przecież number one, jeśli chodzi o polskie media, tylko właśnie Afryka. To jest to, co przyciąga uwagę tutaj tej mediów nacykwaną. Do Brukseli przyjechał Ban Ki-moon i on też wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej. Czyli te same słowa dyplomatyczne dotyczące tamtego regionu, dla nas no bardzo egzotycznego, jakie padają z ust polityków europejskich i amerykańskich w stosunku do Ukrainy. Ten szczyt odbędzie się dzisiaj w Brukseli, on właściwie zacznie się za 2,5 godziny. Europejczycy mają się zastanowić nad tym, w jaki sposób pomóc temu ogromnemu państwu. Tam będzie oczywiście też prezydent Mauretanii Abdel Aziz, bo chodzi jednocześnie o taką historię, mianowicie o to, żeby ukrócić poczynania terrorystów działających w Mauretanii, działających w Czadzie, działających w Republice Środkowoafrykańskiej. A zatem walka z terroryzmem, która przeniosła się właśnie na kontynent afrykański. I o tym możemy przeczytać w prasie francuskiej. Bardzo to dziękujemy. Jest ten temat. Marek Brzeziński z Paryża. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A, jeszcze jestem winien Państwu rozwiązanie konkursu. Karnet na Orange Festival odbierze Pani Karolina Zryk, która napisała: w słoikach zamknięte marzenia. Kocham miasto, w którym tylko syrenka się nie zmienia. Ważna jestem słoikiem. Pani Karolino, gratulujemy. Zapraszamy do reklamy.